أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة بني إسرائيل دا شبار سم آيات تخا شروع باتر يوشتم آيات تخوري دا اول دو آيات تشي دي دا جي ورابط دا ما قبل سردادي چه مخ که دا تير درس دا آخراني آيات چه وچ علا عز و جلول تر آغا وقت پوري چه مر رسول ونل يوجو يوزايت تر آغا وقت عذاب نور که اول رسول ور لیجو چه رسول و دیتا دا حق دا باطل بیان وکی دیتا بانا جوڑس وکی نکول بارا نمر دیتا عذاب ور که دا علاوه از ما دستور دی بید رسول دا لیجولو دا مخه چه بس دا غصی زا عذاب ور کم دا کار زنکم دا خبره مخ که بیان کلی وسنو پا جیزه که دا بیانی چه رسول ور ولیجم بارا نو بی عذاب ور که ومنو بارا که خبر نمانه لبارا خو بانا ور تجور است داغ بیانی مخ که پرون فقط داغ اصل کشه شو چه در رسول در لیجون در مخ عذاب نور کن شو چه رسول ور ولیجل سی حق و باطل ور تا معلوم سی بیعی نکی بیا اللہ و بیا داری عذاب زور کم تیسی واور دا سی وای علا پا و اذا هغا وقت اردنا چه مج اراده و اندجه نهلیک چه مج هلاک کو برباد کو کندو کپر کو قریتن یو کل یو شهر په سبب سره د دوی د کفر د معصیت دا ور سره وای ولی د سبار بیا سوال پیش نسی چې شنو ته خو مازی خلکو ته د عذاب بانه غواړي رسول ور لیږي په نیت کې د عذاب دی رسول د دغه د پاره ور لیږي بس عذاب ور کوي علاوه یا دی په خواله د کفر د معصیت ته خاطر مستحق د عذاب دی خو بیا هم زما احسان دا دی چې زه چې رسول ور ونه لیږم تر هغه وخت عذاب نور کوم کنه دی په دغه ګړي د دغه ور دی چې سړی ډبرې پر ووري که دایس په خبر پوسه مخکې له دې مستحق دی د خپل کفر په خاطر د خپل معصیت په خاطر خو بیا هم زه خبرداری ورکوم نو رسول ور لیږم داسې وایي الله وی مخکې مې اراده د عذاب نه یي معنی چې دی کفر یې نه دی کړی زما اراده د عذاب دباره نو رسول ور لیږم بیا د کفر یاد ګرده کړي دي مستحق سوی دی نو زما اراده سي چې عذاب ورکړم بره م نو عذاب د خپلې خدایۍ ته ګورم چې نو عذاب دی خبر کړی نه دی څهګې چې کفر یاد کړي جاهل دی هم وشوی نو رسول ور لیږم بره نو عذاب ورته جوړ سي. و اذا هغه وخت اردنه چې موږ اراده وکړو اندجې نهلیکه چې موږ هلاکو برباد کړو قریتن یو کلی دا اراده څه وخت وکړو وروسته تر هغه چې دی خپل د کفر او د خپل معصیت سرکشۍ د خاطره وختي لا دی مستحق د عذاب دی، اوس نو ما اراده وکړ نو څه چل کړو؟ امرنه نو موږ امر وکړو په واسطه د رسولانو، د امرنه وروسته به د رسولانو واسطه ورسره ذکر کوي. امرنه نو موږ امر وکړو په واسطه د رسولانو چې ورستولي مو مترفیها، هغه مترفین د دې کلي مترفین هغه ته ویل کیږي چې ژوند یې په نعمتو کې سهار و ماښام د ده شوروا او د ده کتغ بانجې دی، موټران لري، بنګجې لري. دا زموږ تاسې په خپل عصر کې، په هر عصر کې خپل مترفین شته. مترفین معنی متنعمین، معنی سل کاله مخکې چې یو څوک متنعم و نعمت یې درلودی، د نن مسکین د هغه سره برابر دی. کیدای سي په خبره پوهېږي، د نن ورځې مسکین د هغه سره برابر دی. هلته دغونه عیش و نوش نه و لکه نن چې موجود دی. نو مترفین و دا نعمت والا خلکو ته ویل کیږي، دا ښه ژوند والا ته ویل کیږي، و دوی ته امر وکړو په واسطه د رسولانو. نو مسکینانو ته د امر نه دی، د هغه وجه دا دی مسکینان یې نه کړی ذکر، مترفین یې ذکر کړی. مسکینان به ګرد مرد خانانو په لکۍ پسې دي، دا غټان نه دي. دغه مسکینان په دا غربت کې د دې لار څنګه کړې ده؟ که باچل وم دی ګرده په پسې، که حق وخت په پسې دي، چې په پسې دي دغه رکب. نو خو دا سرغنه سرغنه یې ذکر کړی. امر نه موږ امر وکړو په واسطه د خپلو رسولانو مترفیها، و هغه مترفینو خوش خوش عیشه، هغه ښه ژوند چې لري، معنی هغه ښایسته ژوند چې لري، مترفینو نعمت والا خلکو ته هاده دغه قریه و د دې کلي. نو دا چې موږ امر ورته وکړو، د څه شي امر ورته وکړو؟ د ایمان. تر مترفینو وروسته به نه دغه ورته ذکر کړي چې موږ امر وکړو په واسطه د رسولانو مترفیها، و هغه متنعمینو ته د ایمان و د طاعت امر وکړو. رسول ورته وایي چې ایمان راوړه، د الله طاعت وکړه. نو اوس دا تقدیرونه در معلوم سوله. تر نوح لکه قریتان وروسته دا ورسره کښې ده چې یعنې وروسته تر استحقاق د عذاب د دوی په خاطر د چا د دوی د کفر د معصیت، او تر امرنا وروسته رسولانو چې موږ امر وکړو دوی په چا سره بې واسطه کې رسول په واسطه د رسولانو مترفیها، و هغه خانانو ته د دوی په ایمان و په طاعت امر وکړو. مالا درته به هغه ایمان و طاعت ورسره رجې چې دا کار وکړو. اوس نو دا خانان څه کوي؟ ففسقوا فیها، ففسقوا دی فسقو کې، فسق خروج د طاعت څخه دی، چې د الله د طاعت څخه ځان وباسي، خروج کې جزا دا خبرې پر ما غمیږ، دا ماته مه کوه. ففسقوا نو دی فسقو کې معنا به امری وکي، د الله تعالی د امر سره نافرماني وکي. فيها په دغه کلي کې عباس خپلې تماشې جوړې کې چې ملا صاحب په کول کې دي کوله، ولا ګرد مر پر مش پاتا جوړې ایمان نه یو شوق ست چې د شې زړه عباس وکي. دا ناروا دي، دا ناروا دي، دا ناروا دي. اغه د طالبان حکومت شو، دا د پاتا خبرې مدرجه درته وکړه. نو یو سړی و دی، خدای شکی سړی و، خان عمر په وطن کې څار ول وروره، بس دغه هم کمبلې اواری په قران کې دی، د پټه ژغ ورېدلې ولا کې د دریا ژغ ورېدلې، دا د غم کمبلې بلې. نو دوی بارا دغه د غم کمبلې بولې جمال. نو بر فسق دم لا وته په فسق دی، فسق وکي فيها په دا کلی کې. فحق الله انه ثابت شي عليها پر دغه کلی باندې القول په سلام د عذاب، ولې خو اتمام حجت پر وس کوپر معشات خدا په خوا سلا شروع کړی، مستحق د عذاب خدا وخت سلاو. خو بیا هم د خبرداري د پاره رسولان وتر اواز ته ورسو، دوغه په واسطه او مترپینو ته هدایت وس شي، ایمان راوړي، اطاعت وکي. دی فسق غواره کی دغه خبره خو و نه منل، دغه څخه و وتل د الله تعالی د امر. الله وي نو اوس په سلا د عذاب ورته سمس ورته سداس، دغه دی الله زما دستور دغه رقم دی. په حق نو ثابت شي عليها پر دغه کلی القول، هغه په سلا د عذاب، په سلا د عذاب چې پر ثابت سره څنګه ورسره کیش. فدمرناها، فدمرنا نو موږ کنډو کپر کو هادا کلی، تدمیرن په کنډو کپر کولو سره. کنډو کپر دغه دی چې ته ورسه برای کلی ام نړېدلی، د خلکو هم معجب یې، څوک یې مړی، څوک نه یې، تور تور کلی ولاړ. دغه وایي دا کلی کنډو کپر شه، الهی بیا دغه څه کوه، ماته دا کار بیا اسانه دی. فدمرنا نو موږ هلاک کو، معنی برباد کو هادا کلی. کلی خو نو جوادونه جوادونه خو نه بر نه هلاکیږي، مرګ سړو تر سړی هلاک سو، کلی خپل هلاک دی، بربادی نړیږي. په دار کور کې یو دوه کال څوک نه پکې کې ووسی، چې ورسه دغه خپل سره رجه دلی سره وی دلی اداره کمی. نو موږ هلاک او هدا کلی تدمیرن په هلاکولو سره، معنی په شه هلاکولو برای دغه رقم خراب کو. وكم اهلكنا من القرون داخل اغدر بعثات روستا چې معنا دا وعد الا فقل چې بعثات نيس عذاب نور کوم چې بعثات وسن عذاب قيمه طريقه دا غد چې معنا دي د وخت د کفر په خاطر لا مستحق سوي دي پر رسول ز خبر ور لر کوم خودي چې نه منی اوار د وار چرکه شي ګردو مری خانات کی ولې دا بر چې سرکه شو کی څه وکړي خواسی نداری دی وصل داری دی چه دالو چه گانی و داغ بیامری شروع که دالو تالا ای مسکنان برا تبعی پا پسیسی ابرون بنا دالو تالا ورطا جورج فسی علا پا بل نمونه بیانی وی و کم بیخی دیر اهلک نامرش هلاک کردی تچوام علا پاک ماز دا غس دا خبری که یا عمل نونه دی کردی عمل من کردی دیر کلی و هلاک کردی و کم بیخی دیر اهلک نا مرش هلاک کردی من القرونی د پیړی څخه قرون جمع د قرن ده قرن پیړی ته ویل کیږي چې بس تا پیړی کیږي چې معنا داسې څوک بیا نه مثلا یو سپینجر یاد کبرا په ګردم ځکه کې وزندام زولی ولا کسان پیړی ختم سول بل دا نه بیا بل پیړی بل نسل بیا داسې شروع نو وکم بی خیر اهلک نامش هلاک کړي من القرون د امتو څخه د پیړی څخه من بعد نوح ورسته تر نوح علی السلام دا نوح ولی خاص کی ولی خود دا نوح علیه صلات و سلام قسم مخ که اخواته پلا تیرس ولی کستیس چیری پا یادی اغا دا نوح خبره چالا و تالا اغا آیات کریمه مجھ ویل و زوریت نوح ای اولادی زوریت من حملنا معا نوح ای اولادی دا اغا چا چا مجھ دا نوح سر سپاره کر سمان اخونو یو چا سپاره سیوه چا خونو غرق سیوه نو دا اغا عذاب روست تالا وی نورم سیوه جدیس نی چی وایز تا چوا دا نوح علیه سلام قوم تلالی دی یا دا اللہ و تالا پا عذابو دا چی دیر خلق برباد سیوه جتا با سیوه جتا اغا دا نوح اغا مخ کتا سیوه را پا دا غی در پا یاد کر پا جزای که دا صورت پا سر که مجھ ویل دا خبر کچی رستی سپا یادی نو علاوه و کم بخی در اهلکنا مجھ هلاکرگی من القرون دو امتو دو پیروی سخی من بعد نوح روست تر نوح علیه سلام چا ده ده قوم پا تو پان مانی غرق سو اغنو چوکو ده مثال پا تو لکه خپل ده عادیان و ده سموجان و ده یانور قومان ده غزب سراغیلی و خدا گرده برباد سی و چوک پا زلزلو و چوک پا چغه چوک سرک و کفا بی ربی که بی ذنوب عباده خبیرم بصیره کته وادر ته خونو دا چدی دا دا په ګناه هلاک شو دا په ګناه هلاک شو دا د ګناه رپورت نو څوک والا ته کی دا خو باید معلوم وسی چې څونه ګناوی کړی وي چې څونه ګناوی کړی بار بنو الله عذاب لره ورکی دا رپورت دا بیان نو الله پاک دا رپورت ضرورت نه لري زما علم زما دتر ارچا کاپی دی دا ارچا ګناوی نم چې دغه نه کوي پټه ایمنم شکارای هم وینم داغه مطابق عذاب لر کوم دلته بس څوک نه وای چې دا چا لیکلی دا ګناوی چاته معلومه اگر چې لیکل خو امسته خوړای په خپل زکه پی بس ما جد بس وکفا کاتدی کفایت ست به رب کفرب سرستا د عربیت لاری چورتوګره برای به نو زید د وکفا رب کمان وکفا بس والی دی به رب کفرب سرستا چستا رب بس تی کاپی دی د چشت پر بزنوب په ګناو سره عباده ده بندگان و ده الله نو الله ورلره بستی خبیرن خبردار کیدل بصیرن لیدل خبیرن خبردار بصیرن لیدونکی ده الله تعالی ده خبردار و لیدونکی دی پخپله بستی بل خبردار و لیدونکی ته ضرورت نه لري کدا اسپویج وکفا کفایتی بربک پر ابسرستا بذنوب په گناهو سره عباده ده بندگان و ده الله خبیرن خبردار بصیرن لیدونکی الله تعالی ده خبردار پتوګه ده لیدونکی پتوګه بس بل خبردار بل لیدونکی ته ضرورت نه لري زه خپل کافی بس از ما جد زی اندازه شټه کله سم شه ده دوغه اندازه جزاد ده دوغه اندازه جزاد ده خبیر و بصیر ذکر کی خبیر نسبت تو پټو گناه وته چې انسان په دازړ کې کوي ده په ظلم گناوي کې په غو خبرم بصیر ده شکاره ته چې خلک ویني په دستور کې معلومیږي نو معنا کده ده شکاره گناه نه دي کې پټ دي ګرد پر علاوه زکه پیوم ګرد مالی دی نه پټ ولا کتر سی ویني نه شکاره ولا کتر سی ویږي ګرد معلوم دي نو په دې کې ده بل چا سره ضرورت شي حساب ما تراک حساب ز خپل علا پاک وای کوم نو په دې دغه دو آیاتو کې الله تعالی دغه خبره چې په خوا پرون په درس په اخیری آیات کې سوي و چې رسول ورسول سوي نه عذاب نور کې دا ښکاره کړ چې رسول ورسول سی بیان دغه عذاب ورکوم چې کاند کپاره کوم تدمیر تورې ذکر کړیو چې بیا به نو بار د عقل دی دی وړي دغه رقم پروت فسې د من کانو یرید العاجله څخه بیا د سبقه در پای پورې د نن د درس پای پورې چې دی د یو سوال جواب کې دا سوال دا یو سورې مخ کې داسې و دوی او کې بنونه کیږي لا یو چا ماته په ټلیفون کې راجوړي چې ایرالې جوړي چې سړی دا غس سوال کوي وس پر جن باندې دا سوال دیس کې برای مثلا یو کافر دی هغه د جې برق اختراع کړی د ماشینې جوړ کړی دی نو دا څونه غټ خیر دی چې واځي موږ دا یو دی مثال په تور دلته وسورته ناشته ادي کراش ریپورت وای برق ته خو ډیر کارونه کیږي کمپنیانې دې په چلیږي نو دا سړی خدای دوزخ ته نه اچي دا وجنت ته اچي بابا پر کوپر مردی وای دی راته وای چې پر کوپر کې مړ دا د دوه نه کینو پاز دوی دا خو مخه مخه یو ځای نیس بل سړی دې مثال په تور را ولاړ سپری ولو یو غټ رود باندې یو پل جوړ نو چې پل یې جوړ کړي دا پل څونه اوس سهولت دی لوی لوی ټرکان د باره ډک پر تیریږي پورې ځي خو دا غټ کار دی د خیر مریضان خو هلته پرېږدي ګوډیان او شلیان خو هلته پرېږدي که پر دریاب په دې ورود به څوک پرې وتلی شي بل تیاره جوړه کړې ده په یوه پله 1200 نفر واخلي 600 نفر واخلي په دورې په حج دورې په سعودي کې ورته تاکي خو دا غټ خیرونه دي چې د دوی څه پاتې دي دا هم ګرده جنت دی وجې چې سر نیولی دي کومه دی په قرآن شریف کې دلیل پیش کړه چې دا نو د ژخته دي نو دغه کوپارو دغسې سوال کاوه په هغه وختو کې هم سوال یا دا و برویل ځینې اعمال خو دا دي چې زه ښه بولم که بد بولي اختلاف په کښې کې دی زه به ته سجده کوم ته به بد کار دی زه هم ښه کار دی بس دا خو نو زه نه در سره منم چې ته به بد کار دی زه خپله ښه بولم ځینې کارونه دا رقم دي چې کې هم ښه بولي زما سره موافق دی هغه لکه دغه د خیر کار یو مسکین راسې جوړه کالي نه لري زه جوړه کالي ورته ورکړم ښه و نبي علیه السلام ته ویل دا ما بد کار وکړي که ښه په ته به ابوجهل دا کار کوه بل مشرک دا کار کوه پیغمبر یاد دا کار ښه کار دی د مثال په طور یو سړی دی مسکین دی د ماښام ګوله نه لري چې ګرده عیال ته ډوډۍ ورلره ورکړي ویل دا ښه کار دی که بد نبي علیه السلام دا خو ښه کار دی یا دغسې لاس یې ونیو اسرائیل دی کیدای سي په مضمون پوه سه د انسانانو حاجتونو خو رقم رقم دي معنا یو حاجت یې زه ورپرکړم د بلغې ویل دا کار خو اتفاقي ښه دی و رسول علیه السلام ته ویل ته هم ښه بولې زه هم ښه بولم نو دا پالتو لاړې په بل کښې خو مو اختلاف دي ته راته وایه چې بته سجده وکړي خدای دې دوژخ ته اچي زه هم په دغه مې خدای جنت ته اچي دا خو اختلافي مسله ده په دا اتفاقي کښې ته څه وایه په اتفاقي کښې خو دغه زما ښه کارونه دي کوم په دغه مې زړه ښه دي ما الله تعالی جنت ته اچي الله د دغه جواب ورکوي چې دا ښه کارونه چې ته کوې دا دوې خبرې دي ستا ښه کار چې ته کوې ستا ته زه پوښتنه کوم د دنیا اراده دې ده که دې د اخرت که دې د دنیا اراده در دغه وخت ته نه وځي که دې د دنیا ښېګڼه اراده ده الله پاک وایي بالکل که کافر دی که مسلمان دی چې نیک عمل یې کوه د دنیا اراده یې کړې وه چې زما چا ته اراده سې بدله یې ورلر ورکوم د دې دنیا ورکړه زما مختصه په مسلمان پسې نه ده کافر ته معطاوي کوم مسلمان کې هم کوم منګر هو کې چې ده د دنیا اراده کړې ده په پای کې به دوژخ وي د اخرت وي خو دی اخرت نه غواړي دی څه شي غواړي دی دا دنیا غواړي د دې دنیا ښه راسره وکړه الله که زما خوښ وه ورسره کوم د اخرت د نه په زړه کې نیولی دی نه غواړي کیدای سي په خبره پوه سس په اخرت کې دوژخ ده اچو او که چیرې دی دغه نیک اعمال کوي برای زما د اخرت اراده ده الله وایي چې د اخرت ته چا اراده وي هغه به نو دا نیک اعمال پر طریقه د شریعت کې ایمان یې هم شرط دی دا دوه شرطه بیا لري کیدای سي په خبره پوه سس چې څوک نیک عمل کوي اخرت غواړي د هغه دپاره بیا څو شرطه سوه دوه یو به ایمان دی لري اول دواره دوهم به دغه نیک کار پر طریقه د شریعت کوي لکه دا د مثال پور زموږ خلک ګایګای نیک کارونه کوي خو پر طریقه د شریعت یې نه کوي د ملا نه پس ورته وکړي چې بابا زوی مړی ته راسه چې زه در وښم دی ته ما یې لکه پر خدای باندې نه ورکېږي اوس ورته وایه چې پر خدای نه ورکېږي خو طریقه یې غلطه ده چې کوې طریقه بیا زه در وښایم نو دلته داسې و دا کفارو ته وایي چې ته که د دنیا عاجله ګټه غواړې عاجله ګټه دې الله پاک وایي هغه پر ما فرق نه لري کې مسلمان د عاجلې ګټې په خاطر کوي ښه کار کوي مګر په زړه کښې دا ورته نیولي مسلمان باره به مې نوم سي په وطن کښې به مشرتوب سي باره به خلک وایي پلانې عجسه باجبه کارونه وکړله دغه د ده په کار الله به دغه ورکوم پر دې دنیا کافر کښې هم ورکوم مسلمان کښې هم ورکوم مګر اخرت نه لري په اخرت کښې دوژخ ته اچوم نو کافر ته وایي که تا دغه په نیت کښې نیولي خو ما دې الله پاک وایي دوژخ ته دې اچوم که چیرې کافره ته دا نیک اعمال کوې دا ښه ښه غټ غټ کارونه کوې په څه خاطر کوې چې اخرت پیدا کړې هغه بیا دوه شرطه لري یو خو بیا پر طریقه د شریعت کوې د ځانه بیا نه کوې دا یو بل ایمان شرط دی ته نه ایمان لرې نه پر طریقه د شریعت کوې نو خو بیا هم دې د اخرت ته لاس وختي ته په خپلو نیکو اعمالو ولې نازېږې ستا اعمال هم باطل دي ګرده نیک ولې یا دې دنیا په ذهن کښې نیولې ده هم کار نه در کوي د اخرت دپاره یا که دې اخرت په ذهن کښې نیول دي خو پر غلطه طریقه دې نیول دي خو نه ایمان لرې نه طریقه برابر ده هم دوژخ ستا ځای دي دغه جواب ورنه کړي خلاصه یې دغه ده سوال هم تاسې کېدای سي په وپوهېداست چې کافرانو ویله ویل زموږ ځینې کارونه خو ته یې بد بورې مګر دا یو څه خو مو ولي چې تاسې هم ښه بورې څه رقم ښې ښې ده وایي موږ جوړوو څه خیراتي هسپتالونه جوړ دي دا ګرده کار دا پالتو ځي دغه جواب را وکړي چې و دا پالتو ځي وکفا شاید من کانه ده جز هستی من اراغ چوک کانه چی دیوی یوریدو اراده لری العاجلتا ده جه دنیا عاجل تلواری شی تول کیش دا دنیا گوه که عاجله ده تلواری ده اخرت پا زن دی اغو خونه دیر رست دینو من اراغ چوک کانه چی دیوی یوریدو ده اراده لری العاجلتا ده جه تلواری دنیا علاوی عجلنا مش پا تلوار ورکوله ده لره فيها په دغه دنیا کې ما هغه څه نشه او چې موږ یې اراده وکړو هغه چې زی اراده وکم هغه ولرکو معنا د خو د دې دنیا ګټه په نظر کې نیولې ده. نو دا اراده چې موږ وکړو برای ورکو ده د په اراده باندې دا کار نه کول کېږي چې ما خو دا پلانې کار وکړي ښه کار مو کې مګر د دنیا شی په کښې کې مرادو هغه م الله پاک زما بې اجازې والا اوس چې ازه څونه قدر درته خوښ کړم هغو نه درکوه په دغه دنیا کې او چا چې ورکوم هر یوه چې امن ورکوم لمن نورید هغه چا ته چې موږ اراده وکړو کیدای سی په مضمون پوهېدلی یاست. یو سړی دی ښه کار کوي د دنیا ګټه یې مطلب ده د دنیا نوم و نشان یې مطلب دی الله وایي دغه د دنیا نوم و نشان چې دی چې څونه قدر زما اراده یې هغو نه ورکوم د ده د ارادې مطابق یې نه ورکوم چې ده څونه اراده کړې ده یا ده خو وکوي خپل نیت چې زما څونه اراده ده هغو نه به ورکم او دا به هر چا ته م نه ورکوم ده اراده کړې نه ورکوم یا لمن نورید چې زه اراده وکم. نو کم کسان چې د دنیا ګټې په ښو کارو راجلبوي الله پاک وایي چا و چا ته چې زما خوښي بدله یې دلی ورلر ورکوم او چې څونه زما خوښي هغو نه قدر بدله یې ورلر ورکوم خو د آخرت یې لاس کتلی دی ولې خو د ده آخرت په نیت کې نه دي نیولې هغه نشته ور د ده دپاره بیرته آیات وای من هر هغه څوک کانه چې دی وي یریدو دی اراده کوي العاجلته د دغه تلواري ګټې چې د دې دنیا ګټه ده عاجله مانا د دې دنیا ګټه د دې دنیا نوم و نشان عجلنا موږ په تلوار ورکوو ځنډوو یې نه و آخرت په تلوار یې ورکوو له هده لره فيها په دغه دنیا کې ما هغه قدر له شا ولاوي چې موږ اراده وکړو موږ مشیت وکړو لمن هغه چا کې ورکوو نوریدو چې موږ اراده ورته وکړو هغه ته ښه بیا نو څه پکې د دې دنیا هغه عاجله ګټه خو الله ورله راورکړه هغه نوم و نشان یې وس هغه خلکو د ده صفت ګرده وکړي الله وایي ثم بیا نو جعلنا موږ ګرځوو بیا نو چې دا کار یې وسو د دنیا کې ګرځوو لهو ده لره جهنم دوزخ بیا نو دوزخ ورکوو چې تا خو چې هر څه ښه کار کوه د آخرت نیت یې نه درلودې د دې دنیا ګټې دې درلودې نو چې د دې دنیا ګټې هغه دې ما یو څه درلره درکړې بیا دې نو دوزخ ځای دی یصلاها یصلا دی بور داخلی رها و دا دو رخت سنگ مضمومن بدحال مدحورا ترتل سوی پا ورز قیامت دی آلات نسی ولی چه ماد خونه دیس حسناتی عجب شی کارون میکردی تا دا گور دا خلو بسه پشتن وکا ما عجب شی کارون کور مدحور ترتل یبولی ترتل داغا چه زغل ہے نخالاوی ما تی نیت معلوم خود دنیا جا گوشت مدحور داغا پسی اخزل سوی بولی ترتل مضموم بدحال بدحال داغا دی چه پر رنگ بجی بارا معلومی نو چې د الله تعالی د طرفه زغل ورته وویل سي پسې واخېستل سي وترټل سي نو د دې به څه نو خود مضموم ذکر کوي یصلا دی به داخلیږي هوا دا دوزخ ته په څنګه حال کې داسې ښه خوښ خوشحاله بوي د مخ به رڼایي ولري یا مضمومن الله وایي بدحاله بوي ذلیل بوي مدحورا ترټل سوی بوي د الله د طرفه چې ستا کارونه خو ګرده حسنات چې تا کړي وې تا دنیاوي ګټې په نظر کې نیولي وې کېدای سي په خبره پوهېږي دا د چا انجام بیان کړي چې د دې شکارونه کوي خو د دنیا منفعتونه په نظر کې نیولي د دنیا منفعت خاصه مخانه نام نشان نه دي د دنیا منفعت دا هم دي چې د مثال په تور زدل ته بره په جاله کې خپل جوړوم ټکسي زما دي خو د دنیا ګټه کار د خیر کار دي خو د دنیوي ګټه پر رابې ناس ول ده بل سړی بیا دې ام نیک کار کوي خو د اخرت اراده ده هغه بیا څنګه دي خامخا قبول دي یا هغه ته مالا شرطونه ورته برای ته نیک کار کوي د آخرت لپاره جه کوي د دنیا شی دې نه غواړي خو په دغه شرط قبولي کوي دغه دوه شرط پر ځای نه ورنه دي قبول ومن هر هغه څوک اراده کده اراده کړي و الاخره ته د آخرت چې زه د آخرت ګټه غواړم زه جنت غواړم وسعى لها سعيها وسعى او د سعي کړي و لها د پاره د دغه آخرت سعيها هغه سعي د آخرت په خبره پوهېږي وسع د سعیه کړې وه له ها د پاره د آخرت سعیه هغه سعیه د آخرت کته وه دا څنګه معنا د آخرت سعیه معنا هغه اعمال یې کړي وه چې هغه آخرت په ګټل کېږي لکه زه تاسو ته مثال وایم یو سړی دی ارسیسي کور جوړوي برای مستری ورته ته نو کوشش کوه نو ته څه څه شیان برابروه دی زوی مړې تللي د غره څخه لوی لوی ګاري راوړي نو دا ګاري د ارسیسي کار دپاره کله په کار وي خو د سعیې وکړه خو سعیې د کور دپاره نه ده هغه وایي د دې کور دپاره دا سعیې نه چلېږي دا کوم ته په زیمنه مځکه کې ځای جوړی چې برای زه لاندې ډبر ورکوه کېدای سي په خبره پوهېږي یا یو سړی دی برای ما ته د خټو د خاشو خونه را جوړه کړه مستري ورته ته نو سعیې وکړه اسباب برابر کړه داسې میټو ته را چلولي داسې خانې وکړي چې هغه وایي دا د دې کور دپاره سعیې نه دا د بنګلې دپاره خلک راوړي چپت للی نو ګوره د هر کار سره مناسب شی غوښتل په کار دي نو مناسب اسباب غواړي آخرت هم دغه رقم دی چې ته آخرت غواړي نو سعی به هغه د آخرت سعی کوي چې په آخرت کې په ښه راځي کېدای سي په خبره پوه سي مثلا یو سړی دی د آخرت سعی کوي خو ګناه کوي بچه بازوی کې ملا تړلې ده کرک بازوی کې ملا تړلې ده زرکی جنګي چرګان جنګي غواړي چې آخرت نو دا د آخرت سعی ده خدا سعی ده خو غلط سعی ده ده دوزخ ته پاره ده ده جنت ته پاره زیر اگر زی خطا وتی پکشی کی نو دیس وایم بو من ارغ سو اراده چدی اراده کړی ال اخرت ده اخرت وسع او ده کوشش کړی له ها ده اخرت له سعی هغه کوشش ده اخرت چا ده اخرت سره وردی بارن خلاصه څه منا چا شریعت ټاکل ده اغه لار کی دی ته شریعت پر مطابق یې عمل شروع کړ او هو مؤمنون و په دې حال کې چې هو دین مؤمنون مؤمن اموي نو وس درې خبر را لې اراده الاخره د دې سنت معلوم څه نیت به دي سي چې نیک عمل کوي بل وسع لها سعيها سعي به د اخرت رقم سعي کړي چې شریعت وایي چې د اخرت کې بشر راځي هغه چې اغل مز دی مز به د شریعت پر رقم هغه بنو د اخرت سره مناسب دی دوا چې د شریعت تقاضا مطابق به د عمل دریم او هو مؤمنون او دای به مؤمن کفه دغه درو کې هر شرط د کار ووتی کار نور کی اغه اوله دار چې وچ د اخرت نیت کړی خداغه دغه شرط خراب چې من اراده الاخرت د اخرت اراده کړ کړ دا وس چیر اس اغه ډاله اما لا پاک دی به دوزخ ته نه نوز بل ډاله ده چې کار خو چې دی د مثال په تور نیک دی او اراده یې هم د اخرت خو سعی یې د شریعت پر کم نه نه د ام دارات دی یا یې سعی د شریعت پر کم دی او سړی د ایمان نه لري راځي په داسب کې دریج منځونه کوي خو هو مؤمن نه دی پر ځای خو د ایمان پټ په باطن په ځړي کې نه لري مګر موږ یې نور خلکو شش کوي دا بر بیا په شان نه ده نو دا غدرې سره شرط چې بر عمل قبلیږي اراده معنی نیت بسامي هغه سعی چې د هغه به د اخرت پر کم سعی معنی چې شریعت لار ټاکلې د پر هغه رقم وي بل بده مؤمنونه بارڅ کیږي فؤلاء دغه خلق چې کان ده سعيهم داك وشش تدي مشكورا مقبول على وده ده سعي مشكورا مشكور سمانا شكر يوي الكرسوي دي نو الله چستا ده عمل شكر وي تسنجي وي الله باك فقط تاتا وي چه شكر دي تالر يا الله شكر دي سوي چه ده غجرات ستا دي وارس وشنا نفسه اغا عملي شكر دي نو ستا سعي مشكور اسو شكر يا چه اداكي الله باك ان الله شاكر عليم الله باك فلا شاكر دي شاکر سمانه د خلکو د شکرو بدله ورلره ورکی نو دغه سړي سعی چې پر دغه رقم یې وکي مشکور مشکور سمانه سو علای شکر ادا کی معنا جنت په بدله کې ورلره ورکی نو فؤلاء دغه کسان چې کانه د سعیهم سعی د دوی مشکورن مقبوله خلاصه عباره دغه راوځي کې لفظي ترجمه کې شکر ویل کرسوي چې د دې شکر الله پاک ادا کی شکر ادا کرسوي معنا جنت ورلره ورکی تا خبر غوره د اجوی دلی الله بیان کړ نو د کافر د خبري جواب کښ اوس کنه اوس ولې کافر خو لازمانه کینو د غیر لاړل زمانه کین په اخرت کې بشر از الله او ستانه کی در دغه دوه حاله نو زیاب په هغه ډاله کې هم باچله د خبره یا په جدو امه ډاله کې هم باچله د خبره د ست عمل باچل دی ولې خو ایمان نه لري ته ایمان راوړه نیت صالح ک پر شریعت طریقه وکه برستا کارونه ګرځي چې سبب د جنت پر به جنت ته ولاړ شي وس الله وی کلن نو مد کولن و ار یو ول رچدی کغه ول ډاله د اخرت نیت کړی کدا دوه مډاله چې د اخرت ته کړی ک اول ډاله چې د دنیا نیت کړی کولن و د ار یو ته نو مد مشکورم کومه کوکو کولن و ار یو ته دغه دوه ډاله چې ذکر شوی نو مد مش امداد کو کومه کو دا نو کم دا ار یو کم یو ته و هؤلاء و هؤلاء هؤلاء هغه کسان چې یوازې د دې دنیا نه چې پک شکړی په نیو عمل کې دا تم کومه کور کو چا دې غواړي هغه شی وکړو و هؤلاء و دا بل دې ته ام دا بل ډله بیا کوم د نیک عمل کې د اخرت کې د اول هؤلاء څخه هغه د دنیا ولا مراد د دوم هؤلاء څخه دغه د اخرت ولا مراد چې د اخرت نه چې کړی علاوه دې غواړي امداد زکوم په دې دنیا کې په دې دنیا کې د دوه امداد کو د سینې د شپې دنیا کې چې الله پاک و چای امدادو کې دا معنا چې پر الله ګران دي تر دې الله ور چې د کافر امدادم دلته زکم د سینې چې نه کو نو په دې باندې پر الله ګران دي خو د الله دشمن کلن ار یو لره کدا کافر لیک مسلمان دی نو امیدو موږ امداد کو کته و کم هر یو لرم ها اولای هغه ډېر لره چې هغه یوازې د دنیا ګټه پنيت کده و ها اولای او دغه ډېر لره چې د آخرت ګټه پنيت کده ته دواړو امداد زکو او دا کوم ځای کو من عطاء ربک من عطا اذا بخشش سخره به کدرف تعالی و زید خپل خزانه ست دواړو تور کوم د دواړو امداد کو دا ما بخشش دي کې پر کافر کوم کې پر مسلمان کوم نو خو بسم الله کوم دا قسم جو الرحمن چې دی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر دا غدي امداد علاوه د دواړو کوم من عطا اذا عطا و د بخشش سخره به کدرف شته و ما کان عطا ربک محظورا و ما کان ندع عطا اذا بخشش ورکړه ربک درفستا محظورا دا ممنوع نه ده دا په دې دنیا کې نه پر کافر منع ده نه پر مسلمان منع ده الله پر چا نه حرامي دا الله ورکړه په آخرت کې پر کافر منع ده په دې دنیا کې کافر ته مکول کیږي کدا یې سمزمت سپیږي و ما کان ندی عطا او دا بخشش رب کدا رب ستا محظورا ممنوع ندی چیر په دې دنیا کې کپاږي په دې دنیا کې پرې ور ندی منع دوه ورته کول کیږي فسیالا فقی انظر نو تم فکر لري خو سړی انظر ته وګوره کیف سره کم فضلنا موږ به لا بوت کړی دي په دې دنیا کې باغ د هم به عزیز دي علی بعض پر دین نور باندې ته اوس ورته وګوره د کافر بنګله د مسلمان طریقې جگه ده خدا د څه وجه ده خدا الله عطا دواړو ته ورکول کی جاغه دی یو مدر بل بالا کړی سره کم ته فکر پکشي کوي په دې جهان کې چا بدکار دي دغه کار درته بل جوړ الله دا ما کړی کل اون زورت و گر کی فسر کم فضل نامش بهتری ور کرده د بالا بدواری مور کرده بعض ده هم مزین و تزداغ انسانان علی بعضی پر زین و نور یک ربل مسرت ها و بالا کرده در آگل ور آگل بدر آبل ور آبل بدر آبل ور داگر ده اوق عتاده چور شروع ده ودیت مگر آخرت سنگ دی پای آخرت کی بیه ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیل ولل آخرت او اخم اخا قسم آخرت شدی اغ اکبر د دې دنیا بنګلو ته مګوره چې علاوه ما یو تبل سره بالا کړی دا پر هغه بالا هغه پر هغه بالا اخرت هغه ډیر غټل وړي درجه دي ولل اخرت خامخه اخرت جديد شک او تل اکبر او غټ دي درجات ازري درجه د اخرت درجه چې دي هغه یو درجه په دې ګرد دنیا باندې نه حاصلې ده لیس دا د دنیا کار چې په مطلب کې دا د هغه هم سره نس کولای برابرې ده نس سره کولای او اکبر او غټ دي د اخرت تفضيلا ازري تفضيل بهتري اغه ډير پزيلت کې د دې دنیا درشيانو چې شي افضل دي او په لوی کې چې دي ترګي اکبر دي درجه د اخرت نو اغه د اخرت دار چې د چا مطلب حصول پر اغه رقم کیږي خو درجه د اغه رقم چې بل بلندي او ډير افضل او بهتري درجه دي کله چې په خبره پوس راستر دغه ځای پورې کم کاروس د کوپارو د اغه شبهه جواب لره ورکول سو چې زموږ کارونه نو پالتو لار علاوه په دغه شرط کارونه قبليږي ته دا د دې دنیا کار ته مګوره چې زه پر الله ګران يم دونه شیان را کړی هغه الله ول کله نو مد د اری وي امداد کو که هؤلاء یجي که هؤلاء یجي که هغه دې که هغه دې او بیا سره کم یو تر بل سره تاو بالا کو یو تر ول ور بل در بل ور خو اصلا درجه کم درجه دغه د اخرت کې چې اخرت څوک وګټي ولل اخرت خامخه اخرت اکبر لو دي درجات په درجو کې ازري درجه او اکبر غټ دي تفضيل ازري تفضيل بهتري بهتري به خې ډیره غټه د معنا چې د انسان په ځین کې نسره اتلای دوغه غټوالي الله او کړی نو الله عز وجل د اخرت درجات مشترک الله عز وجل موږ په دنیا او اخرت کې د ذلت څخه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.